Bo na językach rap, siebie w tym złapnąć się luźno jak gap. Nie w tym nie przeszkodzi żaden drap. Problem egzystencji, bo gdzieś kogoś życie męczy, pędza palantów w kanał. A ostry to wszystko pieprzy, ta planeta nie jest dla grzecznych wyjadaczy chleba. Co nie wychodzą z domu, by im ktoś bomby nie sprzedał. Lepiej w rodzinnym ognisku oczekiwać życia końca, będąc ładowanym w tyłek przez własnego ojca. Co jest chórze? Do odważnych świat należy, tych na górze. Co w realia nie chcą wierzyć, strach wyzderzyć swe poglądy. Czas pokaże, kto mądry. Zamiast siedź głupotę niczym na twarzy trądzik, nie chcę ludzi sądzić. Wskazuję tylko przykład tych zagubionych w świecie, jak we włosach cipka. Pozamykani w klitkach, nie zdejmą pampersy, bo pokazuje prawdę tak jak figura piersi. Kiedy egzystencja męczy, a świat problemy piętrzy, nic nie ulepszysz, trzeba to pieprzyć. Gdy boisz się wyjść z domu, strachu o zdrowie, zamiast pieprzyć cały świat, porozmawiaj z psychologiem. Kiedy egzystencja męczy, a świat problemy piętrzy, nic nie ulepszysz, trzeba to pieprzyć. Gdy boisz się wyjść z domu, strachu o zdrowie, zamiast pieprzyć cały świat, porozmawiaj z psychologiem. Problemy z egzystencją, wkurwia, że ludzie ślęczą nad swym losem, bo rani ich życie jak szkło nogi bose. Pierdol tu, maszyną efekty, przynajmniej nikt już tobie nie przyklei etykiet z hasłem kurwa. Ja bym chyba głowę urwał, bo w środku ludzi a na zewnątrz mina zbludna. Strach wyrównał porachunki tylko tym, co siedzą w chacie, co przed konfrontacją z losem na kilometr stają w kacie. Za nich odmówię pacierz, chuj wam na wieki wieków, amen. Zamiast bać się, wolę być swego losu panem, w oczach tchórzy tyranem, co bez szczęści i świętości, wytykając im usterki bez popłażliwości. Głośnik skierowany w stronę tych schowanych pod parasol, chroniących swych idei przed lecącą z nieba kasą. Lecz ich wrodzony kalkulator kiedyś mnie podliczy i wtedy z dumą powiem, że skończyłem na ulicy. Kiedy egzystencja męczy, a świat problemy piętrzy, nic nie ulepszysz, trzeba to pieprzyć. Gdy boisz się wyjść z domu, w strachu o zdrowie, zamiast pieprzyć cały świat, porozmawiaj z psychologiem. Kiedy egzystencja męczy, a świat problemy piętrzy, nic nie ulepszysz, trzeba to pieprzyć. Gdy boisz się wyjść z domu, w strachu o zdrowie, zamiast pieprzyć cały świat, porozmawiaj z psychologiem. Jak na to patrzy, sposobem rady sprzedać, jak frajer dawno zapomniał już, jak to jest się nie bać. Niby bieda, ktoś pomyśli, dla mnie zwykły kretino, co by uciekł będąc w łóżku, nawet z cicioliną. Sam już w sobie dawno zginął, nie ma co go szukać. W czterech ścianach życie, to brzmi jak pokuta. Pokaż się teraz i tutaj, podnieś powieki, bo to fałsz cechujący lewe złoty i czeki. Ostry się uczepił, co? Ciężko się słucha temu, co go przez świat prowadzi skrucha. To nie PL nuta, by głosić farmazony w stylu radki w ciemno, za frajerów pokrzywdzony.